Rabbimiz Allah, dinimiz İslam. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kıblemiz Kabe. Adem'in neslindeniz, bütün insanlarla kardeşiz. Kalu beladan beri Müslümanız. Her sözü duyan, en güzeline uyanlardanız. İçini hak için, dışını halk için süsleyenlerdeniz. Kitabımız sözlerin en güzeli, kalbimizin kandili, aklımızın delili, gönlümüzün baharı, gözümüzün nuru, kulağımızın nağmesi, dilimizin zikri olan Kur'an-ı Kerim'dir. Ufkumuzu 7 kat semanın üstüne çıkaran, ötelerin ötesinden haber getiren, bizlere edebi ve edebiyatı öğreten Kur'an. İmanla inkarı, hayırla şerri, hak ile batılı, iyi ile kötüyü ayırt eden, kitapların anası Kur'an. Bize öğütler veren, öğüdünü tutanların şanını yücelten, arkadan gelenlere doğru bir ün bırakan, dilimizin zikri Kur'an. Ana sütü gibi, okuyanın yaşına, kültürüne, anlayışına uygun gıdalar veren, her türlü derdine derman olan Kur'an. Ve her çağın kitabı olan Kur'an, bizim kitabımız, sizin kitabınız ve bütün insanlığın kitabıdır. Özetle, Hakk'ın halka hitabı olan Kur'an. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem seyirciler, Maide suresinin 46. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Allah Celle Celaluhu Rahman ve Rahim'dir. Gafurur Rahim'dir. Settarul Uyub'dur. Yarattıklarına karşı merhametle muamele ediyor. Onların bu dünyada neyi nasıl yapması gerektiğini de peygamberleri vasıtasıyla öğretiyor. Geçen bölümde Musa aleyhissalatu vesselama indirdiği ayetlerden bize haber vermişti. Şimdi devam ediyor. وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيْسَ بْنِ مَرْيَمَ Onların arkasından Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Onun arkasından, yani arkasından gelme manasına izleyerek. مُسَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ Kendinden öncekini tasdik etmek üzere. مِنَ التَّوْرَاتِ Tevrat'takileri tasdik etmek üzere. وَآتَيْنَاهُ الْاِنْج۪يلَ Ona İncil'i verdik diyor. فِيهِ هُدًى وَنُورٌ Onda da hidayet ve nur vardır. Yani insanların yolunu aydınlatır, yol gösterir. وَمُسَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ Tevrat'takileri tasdik etmek üzere o İsa'yı gönderdik. وَهُدًى وَمَعُضَةً لِلْمُتَّقِينَ Muttakilere nasihat olsun, yol göstersin diye İsa'yı ve onunla beraber İncil'i indirdik diyor Allah Celle Celaluhu. Sonunda Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i göndermiş. Hepsi Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed aleyhimussalatu vesselama kadar hepsi bizim için birbirinden ayırt edilmez, iman yönüyle ayırt etmeyeceğimiz peygamberlerdir. Hepsine iman ediyoruz ve en son peygamber ve onun kitabı olan Kur'an'a göre hareket ediyoruz. Rabbim onlara da öyle demiş. Vel yahkum ehlül incili bima enzelallahu fihi. İncil ehli olanlar İncil'de, Allah'ın İncil'de indirdiğiyle hükmetsin. Ve mellem yahkum bima enzelallahu fe ulaike humul fasikun. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse onlar fasıkların ta kendisidir diyor Allah Celle Celaluhu. 3 tane ayet-i kerime ard arda gelmiş. Ve enzelnâ ileykel kitâbe. Şimdi Tevrat'ı gönderdi Musa Aleyhisselam'la. İncil'i gönderdi İsa Aleyhisselam'la. Onlarla hükmetmeyenler kafirlerdir, zalimlerdir, fasıklardır. Dedikten sonra Rabbim diyor ki ve enzelnâ ileykel kitâbe bil hak. Musaddigan lima beyne yedeyhi minel kitâbi ve müheyminen aleyhi. Fahkum beynehum bima enzelallahu. وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ اَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَخْتَلِفُونَ. Biz sana kitabı hak ile gönderdik. Neden? Niçin? Kendinden önceki kitabı tasdik etmek ve onu korumak üzere indirdik. Musaddigan lima yedeyhi ve müheyminen diyor. Ve müheyminen ve onu korumak üzere. Öyle güzel bir kelime ki. Sanatta, siyasette, ahlakta, insanoğlunun karşılaşacağı her türlü olayda geçmişin iyiliklerinin inkarı söz konusu değildir. Allah Celle Celaluhu, Tevrat'ta olan iyi, güzel emir, yasak ve imani esasları İncil'de devam ettirmiş. İncil'de olanları Kur'an'ın içerisinde devam ettirmiş. Sanatta da öyledir. Mimar Sinan'ın Selimiye'sinde Ayasofya'nın güzellikleri vardır. Aynısı değildir ama aynısı olmaması gerekir. Çağına uygun olması gerekir. Kur'an ise Hazreti Adem'den kendisine kadar gelen bütün peygamberlerin kitapları ve sahifeleri Kur'an'ın içerisinde vardır. Rabbim devam ediyor. Onlar arasında Allah'ın indirdiği ile hükmet, yani Kur'an'la hükmet. Ve haktan yüz çevirerek onların hevalarına uyma. Yani kendi kafalarından uydurdukları kanunlara uyma. Sizden herkese bir şeriat ve yol verdik. Allah dileseydi elbette sizi bir tek ümmet yapardı. Ancak size verdikleriyle imtihan etmek için yollar verdi. Öyleyse hayırlarda yarış yapın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O size çekiştiğiniz şeylerin doğrusunu haber verecektir diyor Allah Celle Celaluhu. Allah'ın kitabına göre hükmet diyor. Bize de aynen o emir geçerlidir. Zaten devam eden ayet-i kerimede de ve en ihkum beynehum bima enzelallah. Tekrar yukarıdakileri biraz daha tekrarlıyor yine. Allah'ın indirdiğiyle onlar arasında hükmet. Ve la tettebi ehvaehum. Onların hevasına uyma. Bakara suresinde geçmişti. Ve le inittebaate ehvaehum min ba'di ma ca'ike minel ilm. İnneke izen lemine zalimin. Eğer sen bu ilim sana geldikten sonra, yani Kur'an sana geldikten sonra onların hevalarına göre, hevalarına tabi olursan, sen de zalimlerden olursun diyor. Yani Mekke'de Ebu Cehil'in koyduğu kanunlar, ki yalnız o değil, Mekke parlamentosu. Mekke parlamentosunun kanunlarına göre veya tahrif edilmiş Tevrat'a göre veya tahrif edilmiş İncil'e göre, ki bunlar papazların ve kralların hevasıdır, kendi canlarının istediği şekilde kanun çıkarmışlardır. Onlara uyarsan sen de zalim olursun diyor. İki defa tekrarlıyor bak bu ayet-i kerimelerde. Onların hevasına uyma. Onların hevası gönüllerinin istediğidir. Gönüllerinin istediği de kendi çıkarlarının çıkarlarıyla uyuşanlardır. وَحْذَارُهُمْ اَنْ يَفْتِنُوكَ اَنْ بَعْضُ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ Onlardan sakın, senin, sana indirilen ayetlerin bir kısmıyla seni fitneye sokmak istiyorlar. Yani bazı ayetlerden seni vazgeçirmeye çalışıyorlar. O dönemde olmuş, günümüzde de var. Efendim, Kur'an'ın bazı ayetlerini alsak, bazılarını almasak. Burada bazı kelimesini belirleyen nedir? Batının değerlerine uygun olanları alsak. E zaten sen oraya bağlanmışsın, ayeti niye alıyorsun? Bizi kandırmak için mi yapıyorsun? Rabbim diyor ki, فَاِنْ تَوَلَّوْا Eğer yüz çevirecek olurlarsa, فَاَلَمْ اَنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ Eğer onlar yüz çevirirse, şöyle bil, iyi bil ki Allah onlara yaptıkları suçlar, günahlar sebebiyle onlara bir bela, musibet indirmeyi ister. Ve inne kesiran minen nasi lefasikun insanların birçoğu Allah'a karşı gelmektedir diyor Allah Celle Celaluhu. Fasık Allah'ın itaatından çıkmış, başkasına itaatı tercih etmiş kişilerdir. Yani öte başı her kafir fasıktır da her fasık kafir değildir denebilir. Çünkü insanlar, yani Müslüman olan insanlar da bazen nefsine uyar, Allah'a isyan ederler, itaattan çıkarlar. İmandan çıkmaz ama fasıklık sıfatı onlara da yapışır. Tevbe ile ancak o kaldırılabilir. Üzerinden o pislik tevbe ile giderilebilir. Rabbim çok açık bir şekilde diyor ki Efe hukmel cahiliyeti yebuğun ve men ahsenu minallahi hukmen li kavmi yuqinun. Onlar cahiliye kanunlarını mı istiyorlar? Şüphesiz iyi anlayan bir toplum için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim vardır? Bakınız, bu cümleyi hatırınızda tutunuz, en son cümleyi. Allah'tan daha güzel hüküm veren kim vardır? Ve men ahsenu hukmen minallahi hukmen ve men ahsenu minallahi hukmen li kavmin yuqinun. Allah'tan daha güzel hüküm verecek kim vardır? Tabi bunu anlayan bir toplum olması lazım yalnız. Anlayan bir toplum için bu geçerlidir. Anlamayanlar için abi benim çıkarım batı değerlerindedir, Amerika'ya itaattadır, onun dediklerini tutarsam ben dünyada köşemi dönerim. Oğlum kızım perişan olmuş, oğlum bir erkekle evlenmiş, kızım bir kadınla evlenmiş, ahlaksızlığın daniskasını yapıyormuş, önemli değil, para gelsin, para, saltanat gelsin diyenler bir gün geliyor, dünyada da yanlış yaptık diyor ama geri dönüşü olmayan bir yolda olduğunun farkına varıyor. Çıkışı da olmadığı kanaatine varınca o yaptığını güzelleştirme tarafına gidiveriyor. Rabbim öyle diyor zaten. ve zeyyene lehumuşşeytanu a'malehum. Şeytan onlara yaptıklarını süsler diyor. Zinetlendirir, süsler onu. Ballandırır, ballandırır. Amma da güzel yapıyorsun. Ne kadar özgür ve çağdaş insanlarsınız siz diye yaptıklarını da güzel gösteriveriyor. Rabbimiz bizi uyarıyor yine. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. La tettehidul yehude ven nasara evliyâe. Ey iman edenler, Yahudileri ve Hristiyanları kendinize yönetici etmeyin. Yönetici yapmayın. Onlara itaat etmeyin. Veli kelimesi, vali kelimesi aynı kök. Çoğulu evliya. Velinin çoğulu evliya. Ayet-i kerime evliya demiş. Yönetici yapmayınız. Buradan hareketle, bizim fıkıh kitaplarımızda, hadis-i şerifleri de nazar itibarı alarak Müslümanlara emir verici durumda hiçbir gayrimüslim olmamalıdır. Bir Müslümana emir verici bir makama getirilmemelidir. Efendim dünyanın en iyi uzmanıdır. Parasını ver, onu kullan. Ama o bir Müslümana emir verecek yere gelmemelidir. Çünkü Efendimiz el-İslamu ya'lu ve la yu'la aleyh. İslam yücedir. Müslüman da onunla yücelir. Kimse onun üstüne çıkamaz diyor. Müslümanın üzerine kimse çıkmamalıdır. Emir verici durumda olmamalıdır. Hani Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh Irak ve İran'ın genel valiliğini yapıyor Hazreti Ömer döneminde. O gün mali işlerden sorumlu bir görevlisi var, Yahudi. Bazı kitaplarda Hristiyan olduğu da söylenir ama anlaşılan o ki gayrimüslim. Hazreti Ömer derhal onu görevden almasını ister. Hazreti Ebu Musa el-Eş'ari de bu işi bundan iyi bilen yok diye cevap verir. Hazreti Ömer tek iki kelimelik bir cümleyle cevap verir. Matel Yahudi. Haydi Yahudi öldü. Ne yapacağım? Sorusu. Ya devlet bir adamla kaim değildir. İnsanlar ölür, devlet devam eder. Hadi adam bu gece kalpten gidiverdi, sen ne yapacaksın? Öyleyse onu derhal al, yerine onun yanında yetişen birini koy, diyor. Yani Müslüman olanı koy, diyor. Uzmanlığından istifade edilir ama bir tek Müslümanın başına bir gayrimüslim yönetici yapılmaz. Rabbim diyor ki, bâduhum evliyâ-u bâd. Onlar birbirlerinin yöneticisidir. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ. Kim sizden birileri onları kendisine yönetici olarak seçecek olursa onlardan sayılır diyor. Müslüman dururken gayrimüslimi tercih ediyorsa o ondan sayılır. Hani sevgili Peygamberimiz de مَنْ كَثَّرَ سَوَادَ الْقَوْمِ فَهُوَ مِنْهُمْ. Kim bir topluluğun çoğunluğunu artırır, orada bulunursa, o onlardan sayılır diyor. Hani diyelim ki Müslüman topluluk şurada toplanmış, birileri de öbür tarafta. Bu da gitmiş, kafir topluluğun yanında görülüyor ama ben Müslümanım diyor beri tarafa. Ama nerede duruyorsun? Karşı tarafta duruyorsun. Rabbim diyor ki durduğun yerden sayılırsın diyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ. Allah zalim toplumlara hidayet vermez. Hidayet vermesi için evvela zalimlikten vazgeçmeleri gerekiyor bu insanların. Demek ki zalimlik inançlarının genlerinde var diyelim. Kendilerinin demeyelim. Niye kendilerinin demiyoruz? Çünkü yani Yahudinin de Hristiyanın da Müslüman olanlarından Allah'ın velisi olan çok insan var. Sahabe-i kiramdan bildiklerimiz var. فَتَرَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ ف۪يهِمْ. Yahu günümüz Müslümanları içerisindeki münafıkların tarifine bakın. Kalpleri hasta olanlar var. Yani mümin görünümlü kafirler var ya, onları görürsün sen nerede? O Yahudi ve Hristiyanların yanında koştururken görürsün. Yani Müslümanların safında durmaz, Yahudi ve Hristiyanların safında durur. Onlara yardım eder, maddi yönden yardım eder, haber alma görevi yapar. Yani bir türlü, bin türlü hizmetlerinde bulunur. Kendisine sorsan, ya hem Müslümansın hem gavura hizmet ediyorsun desen şöyle cevap verirler. يَقُولُونَ نَخْشَى اَنْ تُسْلِيبَنَا دَائِرَ. Abi bunlar yüzünden bizim başıma bir bela gelmesinden korkuyorum ben. Korkuyoruz biz. Onun için. Yoksa gavur olduğumuzdan dolayı değil. Bir bela gelmesin diye onların yanında duruyoruz. فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ. Onların başına bela gelmesin diye kafirlerin yanında olanlar var ya, Rabbim diyor bir fetih gelir, Rabbimden bir fetih gelirse veya Allah katından bir emir getirir de içlerinde gizlediklerine pişman olurlar diyor. Müslümanların başarılarını görürler. Kafirlerden bir rıza, kafirlerin bu zarar vermeye de gücü yetmediğinin farkına varırlar. Müslümanların fetihlerden fetihlere koşuştuğunu, başarıdan başarıya gittiğini görürler. Bu sefer de pişman olurlar. Ve yekûlü lezîne âmenû. İmanlar münafıkları gördüler orada ya. E haulâ illezîne aksemû billâhi cehde imânihim innehum lemâkum. Bizim yanımıza geldiklerinde vallahi de biz de Müslümanız, billahi de Müslümanız diyen insanlar, biz de sizinle beraberiz diyen insanlar bunlar mıydı derler. Rabbim diyor ki habidat a'maluhum fe asbahu hasirin. Onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir ve zararla sabahlamışlardır. Veya zarara uğrayanlardan oluvermişlerdir diyor Allah Celle Celaluhu. Hani iki cami arasında kalmış bir namaz tabirimiz var bir. Veya hani Mevlana'nın hikayesinde de var. Ne kiliseye yaranabildi ne camiye yaranabildi derler. Veya ne İsa'ya yaranabildi ne Musa'ya yaranabildi gibi sözler, atasözümüz çok bir gerçekten çok köklü bir gerçeği bize ifade eden atasözlerimizdir. Safımızı belirtelim. Belirtmek, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü kelimesiyle belirtir. Hem bedenen hem ruhen Müslümanların yanında olmamız gerekiyor. Bir anlığına dahi ayrılmamak gerekiyor. Rabbim bize yöneliyor ve diyor ki ya eyyühellezine aminu, ey iman edenler, men yartedde minküm an dinihi, sizden kim dininden dönerse fesevfe ye'tillâhu bi kavmin, Allah yeni bir toplum getirir. Yani yeni bir toplum Müslüman olur. Yuhibbuhum ve yuhibbunehu. Allah o yeni Müslüman olan toplumu sever. Allah, onlar da Allah'ı severler. O müminlerin özelliklerini de sayıyor. Edilletin alel müminine e'izzetin alel kafirin. Müminlere karşı gayet yumuşak davranırlar. Kafirlere karşı çok güçlüdürler. Müminin tarifidir bu. Dikkat edin. Siz bugün, dün veya evvelsi gün Müslüman çok değerli dinini yaşayan bir insana mı daha çok iltifat ettiniz? Adı Müslüman ama her türlü günahı işleyen zorba bir adam yanınıza geldiğinde ona mı daha çok iltifat ettiniz? Hani Anadolu insanımız için geçerli bu sözüm, İstanbul'da Müslüman olmayan insanlarla da karşılaşmak mümkün. Müslüman olmayan bir insana mı daha çok iltifat ediyorsunuz? Müslüman insana mı daha çok iltifat ediyorsunuz? Müminliğimizin ölçülerinden biridir bu. Ve devam ediyoruz. Yücahidûne fî sebîlillâh. O Müslüman olan Allah'ın sevdiği müminler Allah yolunda cihat ederler. Ve lâ yakâfûne levmete lâim. Ayıplayanın ayıplamasından da korkmazlar. Ya ben bu dini emri yerine getirirsem şimdi acaba bana ne derler? Adamlar gavurluklarını aleni yapıyorlar. Sen ağzını açamadığın gibi iltifatlar yağdırıyorsun. Biz saygılıyız efendim sizin gavurluğunuza diyorsun. Allah'ın emrettiğini yerine getirme konusunda ya şimdi ben bunu yapmayayım burada da sonra kaza ederim. Evimde göstermeyeyim bunlara. Rabbimin sevdiği kullardan değiliz o zaman. Rabbim diyor ki وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَاِمْ Ayıplayanın ayıplamasından korkmaz. Rabbimin emrettiklerini yerine getirir. ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ Allah'ın böyle bir lütfudur. يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ Allah onu dilediğine verir. Vallahu vasiun alim. Allah her şeyi kuşatmıştır. Her şeyi bilmektedir diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem dinleyenler, muhterem seyirciler. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın Allah'ım küfürden, fakirden yani fakirlikten, gavurluktan Türkçesi, gavurluktan, fakirlikten, korkaklıktan sana sığınırım diyor bir duasında. Yukarıda Rabbim demişti, Yahudi ve Hristiyanları kendinize yönetici seçmeyin. Peki kimi seçelim? Hemen devam eden ayet-i kerimede öyle diyor. İnnemâ veliyyukumullâhu ve rasûluhu vellezîne âmenüllezîne yuqîmûnessalâte ve yu'tûnezzekâte ve hum râkiûn. 55. ayet-i kerime. Sizin dost ve idareciniz, veli dost manasına gelir ama aslında veli, vali kelimesi aynı kök, sizi yöneten, yöneten ayrıca dosttur. Sizi yönetenler kimler olmalıdır? Allah olmalıdır. Allahu veliyyüllezine aminu. Allah müminlerin velisidir. Onun Resulü yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır bizim velimiz, yöneticimiz ve dostumuz. Ve ruku ederek namaz kılıp zekat veren müminlerdir diyor Allah Celle Celaluhu. Bu 55. ayet-i kerimede. Bizim yönetici dostlarımız, yöneticilerimiz bir Allah Celle Celaluhu. Kur'an'ıyla onun yöneticiliğini kabul etmişiz. Onun emrettikleri ve yasakladıkları başımız üzerinedir. Kimseyi onun önüne geçirmeyiz. Allah'ın Resulüdür bizim yöneticimiz ve dostumuz. Onun sahih sünen-i seniyyesi bizim gözümüz başımız üzerinedir. Kimseyi onun önüne geçirmeyiz. Hucurat suresinde ifade edildiği gibi لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah'ın ve Resulünün önüne hem geçmeyin hem de geçirmeyin diyor. Geçirmeyiz. Hele hele gönlümüzde hiç geçirmeyiz. Rabbim diyor ki وَمَنْ يَتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Kim Allah'ı, Resulünü ve iman edenleri kendine dost ve yönetici edecek olursa فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُونَ O zaman Allah'ın tarafında olanlar kesinlikle galip geleceklerdir diyor Allah Celle Celaluhu. Bu asırda bizim kurtuluş reçetemiz bu ayeti kerimedir. Başka türlü ekonomik yönden kişi başına 10 bin dolar değil 100 bin dolar kazandırsak adamları azdırmaktan başka bir şey yapmayız. Evet, önce kişilerin gönülleri kazanılmalıdır. Önce insanların imar edilmesi, gönüllerinin kazanılması, Allah'a kul olması sağlanması, kula kul olmaktan kurtarılması gerekmektedir. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.